Нядзеля, дзень гонак. Апошні тыдзень Кёстэр трэніраваўся кожны дзень. Вечарамі мы да позняй ночы правяралі і змазвалі Карла да апошняга вінціка. Ну, прывялі яго ў парадак. Цяпер мы сядзелі каля склада запасных частак і чакалі Кёстэра, які пайшоў на месца старту. Сабраліся ўсе, граў Валентин, Ленц, Патрыцыя Хольман, а перш за ўсіх Юп у камбінезоне, у гоначным шлеме з акулярамі. Ён ехаў з Кёстэрам асістэнтам, бо быў найлягчэйшы. Праўда, Ленц сумняваўся, ён сцвярджаў, што Юпавы вялізныя вушы, якія стаялі тарчаком, будуць рабіць занадта вялікае супраціўленне. Таму адно з двух: або машына страціць 20 кілометраў хуткасці, альбо яна ператворыцца ў самалёт. Дарэчы, як вы атрымалі англійскае імя? — спытаў Готфрыд у Патрыцыі Хольман, якая сядзела побач з ім. — Мая маці была англічанка, яе звалі, як і мяне, Пат. — А, Пат. Это зусім іншая справа. Гэта вымаўляецца куды лягчэй. Ён прынёс шклянку і бутэльку. — Ну, тады за добрае таварышаванне, Пат. — Мяне завуць Готфрыд. Я ўтаропіўся на яго. У той час, калі я ўсё яшчэ пакутаваў, не ведаючы, як да яе звяртацца, ён бесцырымонна вырашыў гэтую задачу тут, сярод белага дня. І яна засмяялася і сапраўды пачала называць яго Готфрыдам. Але гэта яшчэ нічога ў параўнанні з паводзінамі граў. Ён быццам зусім з'ехаў з глузду і не адрываў ад яе вачэй. Ён грымотна дэкламаваў ёй вершы, а потым заявіў, што павінен намаляваць яе. І сапраўды ён прысеў на скрынку і пачаў маляваць. — Слухай, Фердынанд, старое пудзіла! — Я забраў у яго блакнот. — Не траць свой талент на жывых. Малюй нябожчыкаў. І больш размаўляй на агульныя тэмы. Я за дзяўчыну перажываю. — Вы прапіце потым са мной рэшткі багатай цёткі майго гаспадара? — Наконт усіх рэшткаў не ведаю, але нагу абавязкова. — Добра, тады я цябе пашкадую, хлопчык. Ляск матораў, нібы кулямётная страляніна, разнёсся ўздоўж шашы. Пахло паленым маслам, бензінам і рыцынай. Цудоўны ўзбуджальны пах, цудоўны ўзбуджальны віхор матораў. Побач, у добраабсталяваных боксах, шумелі механікі. Мы былі аснашчаны даволі сціпло. Такія сякі інструменты, свечы запальвання, два колы з запасными кіхамі, якія мы задарма атрымалі ад нейкай фабрыкі, некалькі дробных запасных частак. Вось і ўсё. Завод не фінансаваў Кёстэра. Мы мусілі ўсё аплачваць самі. Таму і мелі няшпад. Прыйшоў Ото, за ім браў Мюлер, ужо апрануты для гонкі. — Ну, Ота, — сказаў ён, — калі сёння мае свечы вытрымаюць, ты прапаў. — Але яны не вытрымаюць. — Паглядзім, — сказаў Кёстэр. Браў Мюлер пагразіў Карлу. — Сцеражыся майго шчаўкунчыка. Шчаўкунчыкам браў Мюлер называў сваю новую вельмі цяжкую машыну. Яна лічылася фаварытам. — Карлу ставіць табе ногі, Тэа! — крыкнуў яму Ленц. Браў Мюлер хацеў адказаць на салдацкай мове гонару, але прыкусіў язык, калі заўважыў паміж нас Патрыцыю Хольман. — Ён вылупіў вочы, няёмка усміхнуўся, неведама чаму, і падаўся прэч. «Поўны поспех», — сказаў Ленц. Над шашой разнёсся брэх матораў. Кёстэру пара было рыхтавацца. Карл быў заяўлены ў класе спартыўных машын. «Шмат мы табе не дапаможам, Ота». Я паглядзеў на інструмент. Ён адмахнуўся, і не трэба. Калі Карл паламаецца, тады не дапаможа нават цэлая майстэрня. Ці выставіць табе шыльды, каб ты бачыў, як ідзеш? Кёстэр пахітаў галавой. Старт будзе агульны, сам убачу. Ды Юб будзе сачыць. Юб старанна заківаў галавой. Ад хвалявання губіла ліхаманка. Ён бесперапынна жаваў шакалад. Але гэта пакуль што. Як толькі прагучыць стрэл на старт, ён зробіцца спакойны, як чарапаха. Што ж, наперад з Богам. Мы выпіхнулі Карла. Толькі не затрымайся на старце, любая моя здыхляціна, сказаў Ленц, гладзячы радыятар. Не расчарануў, ну не расчаруй свайго старога тату, Карл. Карл сарваўся з месца, мы глядзелі яму ўслед. Зірні на смешную ламачыну, раптам сказаў нехто побач з намі ззаду. Кропля ў кроплю, страус. Ленц горда выпрастаўся. «Вы маеце на ўвазе белую машыну?» – спытаў ён пачырванелы, але спакойны. «Менавіта», – адказаў яму даўгалыгі механік суседняга бокса, не паварочваючы галавы, і падаў свайму суседу бутэльку піва. Ленц пачаў заікацца ад злосці і намерыўся пераскочыць праз нізкую дашчаную загародку. Дзякаваць Богу, ён яшчэ не пачаў абражаць. Я адцягнуў яго назад. «Кінь глупства, ты патрэбны нам тут. Навошта табе загадзя лезці ў бальніцу?» Ён вырываўся за слінай упартасці. Ён не трываў ніводнага слова супроць Карла. «Бачце, – сказаў я Патрыцыі Хольман, – вось вам і апошні рамантык, гэты звар'яцелы баран. Няўжо вы паверыце, што ён калісьці пісаў вершы?» Словы падзейнічалі імгненна. Я закрануў яго больку. «Задоўга да вайны!» – папрасіў прабачэння Готфрыд. «Акрамя таго, дзіця, звар'яцець на гонках не ганьба!» «Так, пад, быць вар'ятам увогуле не ганьба!» Готфрыд аддаў чэсць. Мудра сказана. Шум матору заглушыўся астатні, паветра скаланулася, скаланулася зямля і неба. Поле праімчалася міма. Перадапошні жывёліна спатыкнулася ўсё ж на старце. Нічога. Старт – слабае месца Карла, ён бярэ разгон паволі, затое потым яго ўжо не спыніць. У заціхаючы гул матораў свідраваліся гукі гучнагаварыцеляў. Мы не паверылі сваім вушам. Бургер, небяспечны канкурэнт, застаўся на старце. Машыны выючы набліжаліся, яны падскоквалі ў далечыні, як конікі дзёгцікі на дарозе, павялічваліся, потым праімчаліся на процілеглым баку трыбуны, робячы вялікі віраж. Іх пакуль што было шасцёра. Кёстэр, як і раней, на перадапошнім месцы. Мы былі на пагатове. То мацней, то слабей у паветры чуўся рык матораў і рэха. Потым зграя вырвалася на прамую. Адзін наперадзе, другі, трэці шчыльна за ім, потым Кёстэр. На павароце ён выйграў І цяпер ішоў чацвёрты. З-за воблакаў паказалася сонца, шырокія светлыя і шэрыя палосы павіслі над шашой, пакрытай, як тыгр, плямамі святла і ценю. Па людскім натоўпе на трыбунах плылі тені ад аблокаў, шум матору, як д'ябальская музыка, хваляваў нашу кроў. Лен стаптаўся на месцы, пакутуючы, я дашчэнту разжаваў сваю цыгарэту. А Патрыцыя Хольман прынюхвалася да наваколля, як маладое жарабя ў ранку. Толькі Валянцін іграў. Спакойна сядзелі і грэліся на сонейку. Зноў загрукала неверагоднае сэрца біццё машын, якія набліжаліся, пралеталі міма трыбун. Мы ўпіліся позіркамі ў кёстэра. Ён пахітаў галавой, кіхі мяняць не трэба было. На наступным карузе ён ужо дагнаў трэцюю машыну і сядзеў яе на хвасце. Так яны вырваліся на бясконцую прамую. «Чорт возьмі!» Ленц зрабіў глыток з бутэлькі. «Ён трэніраваўся, – сказаў я Патрыцыі Хольман, – віражы яго стыхія. Можа, глытняце з пляшкі, пад? – спытаў Ленц. Я злосна глянув на яго, ён вытрымаў мой позірк, не міргнувшы. «Лепш са шклянкі, – сказала яна, – піць з бутэлькі я яшчэ не навучылася». «Вось як!» – Готфрид дастаў шклянку. «Гэта недахопы сучаснага выхавання. На наступных кругах удзельнікі расцягнуліся. Лідзіраваў Браумюлер. Першыя тры машыны паступова вырваліся метраў на 300. Кёстэр, шчыльна параўняўшыся з трэцяй машынай, знік за трыбунамі. Потым машыны зноў з'явіліся. Мы паўскоквалі. А дзе ж трэцяя?» Ота імчаўся адзін за дзвюма першымі. А вось гуркочучы з'явілася і трэцяя машына. Заднія шыны разляцеліся на шматкі. Ленц зласліва ўсміхаўся. Машына спынілася каля суседняга бокса, даўгалыгі механік лаяўся. Праз мінуту машына зноў была гатова. Наступныя кругі нічога не змянілі. Ленц адклаў хронометр і пачаў падлічваць. «У Карла яшчэ ёсць рэзервы. Баюся, што в астатніх таксама», – сказаў я. «Малавер!» – ён кінуў на мяне знішчальны позірк. І на перадапошнім крузе кёстэр пахітаў галавой. І он вырашыў рызыкнуць. Не мяняць кіхі. Яшчэ не было так спякотна, каб яны не вытрымалі. Празрыстай істотай павісла напружанне над шырокай плошчай трыбунамі, калі машыны пайшлі на апошні круг. «Вазьміцеся ўсе за дрэва!» Я ўчапіўся ў ручку малатка, Ленц паклаў мне руку на патыліцу, я адпіхнуў яго, ён усміхнуўся і ухапіўся за бар'ер. Гул нарастаў да выцця, выццё да рыку, рык да грому, да высокага з прысвістам спеву машын, што імчалі, намагаючыся з апошняе сілы. Браумюлер уляцеў віраж, за ім неслася другая машына, і заднія колы скрыгаталі і шыпелі, на іх шла ніжэй, чым першая, больш крута. Гоншчык, відаць, хацеў выйграць такім чынам. «Памылка!» – крыкнуў Лен. А тут якраз з'явіўся і кёстэр. Яго машына з разгону вылетела аж за знешні край. Мы на імгненне анямелі. Здавалася, што ён зараз вылеціць за паварот. Але матор зароў, і машына ўтрымалася. «Ён упісаўся на поўным газе!» Ленц кіўнуў вар'яцтва. «Мы перавесіліся цераз бар'ер. Ад хвалявання нас біла ліхаманка. Ці пашанцуе?» Я падняў Патрыцыю Хольман на скрынку з інструментаў. «Так будзе лепш відаць. Абапрыцеся на маё плячо, глядзіце уважліва, ён і гэтага абставіць на павароце». «Абставіў!» – крыкнула яна. «Ужо перагнаў!» «Ён даганяе Браумюлера! О Божа святы Майсей! Это крычаў Лен, ён сапраўды ўжо перагнаў таго і набліжаецца да браў Мюлера. У воблаку узнятай буры тры машыны то з'яўляліся, то знікалі, мы крычалі, як звар'яцелы. Да нас падключыліся Валентін і граў са сваім неверагодным басам. Кёстэру удалася яго шалёная задума. Ён перагнаў другую машыну на павароце зверху, таму што той памыліўся і на крутым віражы страціў хуткасць. Цяпер Ота, як каршун, кінуўся за браў Мюлерам, які раптам аказаўся метраў за 20 ад яго. Відаць, у таго нешта здарылася з запальваннем. «Дай яму, Ота, дай яму! З'еш, чаўкунчыка!» Мы замахалі рукамі. Машыны схаваліся на апошнім павароце, Ленц гучна маліўся ўсім багам Азіі, Паўднёвай Амерыкі, каб тыя дапамаглі. Ён махаў сваім амулетам, Патрыцыя Хольман, абапіраючыся на маё плячо, напружана ўглядалася ў далячынь, выцягнуўшы твар, які напамінаў скульптурку на носе галеры. І вось яны з'явіліся. Матор браў Мюлера ўсё яшчэ чмыхаў, увесь час чуліся перабоі, я заплюшчу вочы. Ленц адвярнуўся да дарогі спінай, мы хацелі ўлашчыць лёс, нечы крык прымусіў нас павярнуць твары. Мы яшчэ паспелі ўбачыць, як Кёстэр першы перасек фінішную лінію, на 2 метры адарваўшыся ад суперніка. Ленц, як звар'яцеў, ён шпурнуў інструмент на зямлю і зрабіў стойку на руках, на шынах. «Што вы недаўна сказалі?» Ён стаў на ногі і звярнуўся да механіка Геркулеса. «Ламачына? Ха-ха! От, слухай, не квакай над вухам!» – адказаў механік. І ўпершыню за ўвесь час, колькі я яго ведаю, апошні рамантык не раз'юшыўся ад зневагі, а дзіка затросся ад рогату. Мы чакалі Ота. Ён затрымаўся каля арганізатараў гонак. «Готфрид!» Пачуўся раптам хрыплаваты голас у нас за спінай. Мы азірнуліся. Мы ўбачылі чалавека гару в занадта вузкіх паласатых штанах, у неверагодна цесным пінжаку колеру марэнга і ў чорным капелюшы. «Альфонс!» – склікнула Патрыцыя Хольман. «Уласнай персонай! Мы перамаглі, Альфонс! Моцна, моцна, дык я, відаць, спазніўся, а?» «Ты ніколі не спазняешся, Альфонс!» – сказаў Ленц. «Вырашыў прынесці вам сёе тое перакусіць. Холодны смажаніны, салёных скабак, всё парэзана. Давай сюды, садзіся, золатка наша! Зараз навалімся!» Ён разгарнуў пакет. «Боже мой!» – сказала Патрыцыя Хольман. «Тут же на целы полк!» «Потым будзе відаць», – разважыў Альфонс. «Меж іншым, ёсць кмінная гарэлка, холодненькая». Ён дастаў 2 бутэлькі, ужо адкаркаваныя. «Моцна, моцна», – сказала Патрыцыя Хольман. Ён зычліва падміргнуў ёй. З ляскатам падкаціў кару. На зямлю саскочылі Кёстэр і Юб. Юб быў падобны на маладога Напалеона. Вушы ў яго свяціліся, як царкоўныя вокны. Ён у абдымках трымаў жудасна безгустоўны вялізны срэбны кубак. «Сёмы!» – сказаў Кёстэр. «Іншага нічога людзям і ў галаву не прыйдзе». «Толькі гэты збан?» – спытаў Альфонс. «І ніколечкі грошай? Ёсць, супакоіў яго, ёсць і грошы. Ну, тады мы зараз засыпемся грашыма. Можна, відаць, можна прыемна правесці вечар. У мяне справа гонару, адказаў Ленц. Гароховы суп са свінымі вантробамі, ножкамі і вушамі, сказаў Альфонс, і нават на твары Патрыцыі Хольман адбілася пачцівасць. Вядома, бясплатна, дадаў ён. Падышоў Браўмюлер, праклінаючы сваю няўдачу, з поўнай жменяй свечаў запальванне запырсканых маслам. «Супакойся, Тэ!» – крыкнул Лен. «Першы прыз у наступных гонках дзіцячых вазкоў, безумоўна, твой. Можна взяць рэванш хоць на каньяку?» – спытаў Браўмюлер. «Пі хоць поўнымі куфлямі!» – сказаў граў. «Тут ваши шансы слабые, пан Браумюллер», — заявил Альфонс, як специалист. «Ни разу еще не бачу, как Кёстер напился». «Я еще ни разу не бачу, как Карл перегонял меня», — сказал Браумюллер, — «а кроме сегодняшнего дня». «Не трать отваги», — сказал граў. «Ось тебе шклянка. Выпьем за машину, знішчальницу культуры. Коли мы собрались отъезжать, мы хотели забрать с собой решту продуктов, принесенных Альфонсом. Их хапило б, каб накормить некалькі человек. Але мы знайшли только паперу, на якой яны лежали». «Что за дьявол?» — сказал Лен. Ён показал на юпа, які сарамліва усміхаўся. У яго яшчэ былі поўныя жмені, а живот напяўся, як бубен. «Так само рекорд!» Пасля обеду Альфонса мне здалося, что Патриция Хольман карыстаецца занадто вялікім поспехам. Я выпадкова пачуў, што граў зноў прапанаваў намаляваць яе. Яна засмяялася і сказала, што ў яе не хопіць цярпення, лепш сфатаграфавацца. «Гэта яму якраз больш падыходзіць. Магчыма, ён намалюе вас з фатаграфіі». «Спакойна, робі!» Фердынанд утаропіўся напад сваімі вялізнымі блакітнымі, як у дзіцяці, вачыма. «Гарэлка робіць цябе злосным, мяне чалавечным. Ось у чым розніца паміж нашымі пакаленнямі. Ён гадоў на 10 старэйшы за мяне. Сёння гэта розніца на цэлае пакаленне. Розніца на цэлае жыццё, розніца на тысячагоддзе. Што вы, хлопцы, ведаеце пра жыццё? Вы ж баіцеся сваіх пачуццяў. Вы не пішаце лістоў, а тэлефануеце. Вы больш не марыце. Замест гэтага выязджаеце на выхадны за горад. Вы разважлівыя ў каханні і неразважлівыя ў палітыцы. Пакаленне вартае жалю». Я слухаў яго толькі адным вухам. Другім я слухаў Браўмюлера. Ён, ужо хістаючыся, даводзіў Патрыцыі Хольман, што яна абавязкова павінна браць у яго урокі язды на машыне. Он покажа ёй усё, што ўмеем. При першай магчымасці я адвёў яго ў бок. «Вельмі шкодна для здароўя, Тэо, асабліва спартсмену, калі ён зашмат завіхаецца каля жанчыны». «Толькі не мне, у мяне здароўе на дзіва, цудоўна. Тады я скажу пра тое, што шкодна і табе. Атрымаць вось гэтай бутэлькай па галаве. Ён крыва усміхнуўся. Схавай свой меч, хлапчук. Ты ведаеш, па чым пазнаюць кавалера? Па прыстойных паводзінах, калі ён нап'ецца. А ты ведаеш, хто я? Хвалько? Я не баяўся, што нехта з іх сапраўды паспрабуе адбіць яе. Такога ў нас не было, але я не быў упэўнены, як павядзе сябе дзяўчына. Магло ж так здарыцца, што нехта з іх спадабаецца ёй. Мы занадта мала ведалі адно аднаго, каб быць упэўненымі. А ці была яна упэўненасць увогуле? Ці не знікнуць нам непрыкметна, спытаў я. Яна згодна кіўнула. Мы хадзілі па вуліцах, зрабілася сыра, туманы паволі апускаліся на горад, зялёныя і срабрыстыя туманы. Я ўзяў руку пат і схаваў яе ў кішэні свайго паліто. Так мы блукалі доўга. Змарылася. Яна пахітала галавой і заўсміхалася. Я паказваў ёй на кафе, мімо якіх мы праходзілі. Зойдзем куды-небудзь. Не, больш туды не хачу. Мы пайшлі далей, падышлі да могілак. Яны напаміналі ціхі востраў сярод каменнай плыні дамоў. Дрэвы шумелі, іх кроны патаналі ў змроку. Мы знайшлі свабодную лаўку і селі. Ліхтары перад намі каля вуліцы былі акружаны мігатлівымі аранжавымі німбамі. У тумане, які ўсё гусцеў, святло вытварала казачныя цуды. Хрушчы ап'янела вылеталі з ліп, кружыліся вакол ліхтароў і цяжка біліся аб вільготныя плафоны. Туман ператварыў усё. Ён падымаў прадметы і вызваляў іх. Гасцініца насупраць плыла ўжо, як акіянскі карабель з асветленымі каютамі над чорным люстэркам асфальту. Шэры тень царквы ператварыўся ў прывідны паруснік з высокімі мачтамі, якія губляліся ў чырвона-шэрым святле, і ўжо паплылі караваны дамоў. Мы моўчкі сядзелі поплеч. Туман усё зрабіў нереальным. І нас таксама. Я зірнуў на дзяўчыну. У яе шырокіх вачах адбіваўся бляск ліхтароў. Падсунься бліжэй да мяне, а то цябе знясе туман. Яна павярнулася да мяне тварам. Яна усміхалася. Рот у яе быў крыху адкрыты, блішчалі зубы, яе вочы адкрыта глядзелі на мяне. Але мне здавалася, быццам яна не бачыць мяне, быццам яна усміхаецца не мне, а проста ў шэра-срабрыстую плынь, быццам яе ўсхвалявалі казачныя павевы ў кронах, кроплі якіх сцякалі па ствалах. Быццам яна прыслухоўвалася да цёмнага нячутнага поклічу за дрэвамі, паза светам. Быццам ёй Трэба будзе зараз устаць і пайсці праз туман без мэты з упэўненасцю, што трэба падпарадкавацца гэтаму цёмнаму таямнічаму поклічу зямлі і жыцця. Ніколі не забуду гэты твар. Ніколі не забуду, як ён потым нахіліўся да мяне, як ён ажыў, як маўкліва напоўніўся ласкай і пяшчотай, светлай цішынёй нібы расцвіў. Ніколі не забуду, як яе вусны знайшлі мае, як яе вочы наблізіліся да маіх, як яны былі блізка ад мяне, гледзячы на мяне запытальна, сур'ёзна, адкрыта, іскрыста, і як яны потым паволі заплюшчыліся, быццам аддаючыся на маю волю. Туман плыў, плыў, надмагільныя крыжы невыразна тырчалі з яго палосаў. Я накінуў на нас паліто. Горад патану, час памёр. Мы так праседзелі доўга. Паступова вецер мацнеў, цені хісталіся ў шэрым паветры перад намі. Я пачуў шоргат крокаў, ціхае мармытанне, потым прыглушаны звон гітары, я ўзняў галаву, цені набліжаліся, ператварыліся ў цёмныя постаці, яны ўтварылі кола, цішыня і раптам гучны спеў: «Бог шукае і цябе!» Я ўскочыў, прыслухаўся, што здарылася. «Ці мы на месяцы?» Гэта ж быў сапраўдны хор, двухгалосы жаночы хор. «Грэшнік, дух свой разагні!» Грымнула над могілкамі ў рытме вайсковага марша. Я паглядзеў на пад. Нічога не разумею. «Спавядайся ў журбе!» Зноў пачулася ў бадзёрым тэмпе. Раптам да мяне дайшло: «Божа мой, ды гэта ж армія выратавання! Прэч грахі з душы гані!» Заклікалі тені, зноў спеў мацнеў, карыя вочы пад заіскрыліся, і губы і плечы вздрыгнулі. Над могілкамі грымела ўсё гучней: «У агонь пякельны ты трапіш за свае грахі, чуеш кліча Бог святы, дык бяжы, не будь глухі!» «Ціха! Каб на вас пярун!» — далецеў раптам злосны голас туману. На момант наступіла разгубленая цішыня. Але армія выратавання звыклася з нягодамі, хор падхапіў песню яшчэ дружней: «Ты чаго прыйшоў сюды? Каб паціскацца, д'ябал, на вас! Няўжо і тут няма спакою? Вабіць сатана цябе!» Сілай кінулі яму в адказ: «Вы старыя порхаўкі, мяне ўжо ніяк не забавіце!» Я пырснуў, пад таксама не магла ўжо стрымацца. Мы як не лопаліся ад смеху з гэтай дуэлі на могілках. Армія выратавання ведала, што лаўкі тут былі прытулкам для парачак, якім больш не было куды схавацца ад гарадскога тлуму. Вось чаму армія і пайшла ў грандыёзнае наступленне. Яна арганізавала нядзельную аблаву па выратаванні душ. Непастаўленыя галасы набожнай гучна выгуквалі словы песні. Дрынь-брынь старанна падтаквалі гітары. Могілкі ажывіліся. Смех і рэплікі пачуліся з туману. Відаць, усе лаўкі былі занятыя. Адзінокі змагар за каханне атрымаў магутную падтрымку аднадумцаў. Утварыўся хор пратэсту. У ім, відаць, было нямала былых вайскоўцаў, якіх растрывожыла маршавая музыка. Бо неўзабаве магутна грымнула бессмяротная песня. Я паехала ў Гамбург аднойчы, я дзяўчына, што шчасця лаўлю. Грэх прыводзіць да бяды, прагучаў хор святош яшчэ раз, і чуваць было, што армія выратавання ў вялікай трывозе, але зло перамагло. Маё імя згубілася ў ночы, бо я толькі за грошы люблю, грымнула з грубых глотак. Пара даваць драла, сказаў я пад. Я гэтую песню ведаю, у ёй некалькі куплетаў гучаць, да, даволі моцна. Прэч адсюль. Мы зноў аказаліся ў горадзе, напоўненым гудкамі машын і шоргатам колу. Але сам горад, як хто зачараваў, туман ператварыў аўтобусы ў казачных жывёлін, машыны сталі кошкамі, што з бліскучымі вачыма крадуцца да свае ахвяры, а вітрыны заваблівымі стракатымі пячорамі. Мы пайшлі па вуліцы міма могілак і перасеклі кірмашовую плошчу. Каруселі ўзвышаліся ў вільготным паветры, як шумныя вежы. Напоўненая музыкай і бляскам чортава кола іскрылася пурпурам, золатам і смехам, а лабірынт міргаў блакітнымі агнямі. Блаславёны лабірынт! Чаму? Мы ж аднойчы былі тут разам. Яна пацвердзіла, кіўнуўшы галавой. У мяне такое пачуццё, быццам гэта было бясконца даўно. Можа, зноў зойдзем? Не, больш не хачу. Не хачу, пап. Ты хочаш выпіць? Яна адмоўна пахітала галавой. Яна выглядала чароўна прыгожай. У тумане, які ахінаў яе лёгкім покрывам, яна выглядала яшчэ больш бліскуча. Ты не змарылася? Яшчэ не. Мы праходзілі міма атракцыёнаў, дзе надоечы накідвалі колцы на кручкі. Тут віселі лямпы, якія свяціліся белаіскрыстым карбідным святлом. Падзірнула на мяне. Не, сёння не гуляю. Не кіну ніводнага колца, калі б нават была магчымасць выйграць вінны склеп Александра Македонскага. Мы пайшлі далей па плошчы і праз парк. Недзе тут павінен быць бэс. Так. І он пахне ўжо здалёку, вельмі моцна, праўда? Назірнула на мяне. Праўда. Пэўна, ўжо распусціўся. Бэзам пахне цяпер увесь горад. Я не ўпрыкмет зірнуў направа-налева, ці няма дзе вольнай лаўкі, але... Ці бэз быў вінаваты, ці нядзеля, ці мы, не было ніводнай. Усе былі занятыя. Я зірнуў на гадзіннік. Першая гадзіна ночы. Давай пойдзем да мяне. Там мы будзем удваіх. Яна не адказала, але мы вярнуліся. Каля могілак мы ўбачылі штосьці нечаканае. Армія выратавання атрымала падмогу. Цяпер хор стаяў у чатыры рады. З'явіліся не толькі сёстры, але і дзве шарэнгі братоў у форме. Спеў ужо гучаў не ў два галасы, а ў чатыры, як арган. У рытме вальса над магільнымі помнікамі лунала «Святы Єрусалім». На пазіцыі больш не было чутно. Яе змялі. Настойлівасць, часцяком гаварыў дырэктар маёй гімназіі Хілерман, настойлівасць і стараннасць лепш, чым распуста і геніяльнасць. Я адчыняў дзверы, на момант засумняваўся, а потым уключыў святло. Калідор зеўраў перад намі, як жоўтая, агідная кішка. Заплюшчы вочы. Відовішча не на слабыя нервы. Я рывком падняў яе на рукі, паволі пайшоў звычайным крокам, быццам я адзін міма скрыні газавых пліт да сваіх дзвярэй. Жоўтасна, правда? Я ўтаропіўся на плюшавы гарнітур перад намі. Так, цяпер мне не хапала парчовых крэслаў Фарзалеўскі, не хапала дывана, лямпы ад Хасе. Зусім не жудасна. Жудасна, жудасна, я падышоў да акна. А від прыгожы. Можа, падсунем крэслы да акна? Падхадзіла па пакоі. Зусім не дрэнна. Галоўнае, казачна цёпла. Табе холадна? Я люблю, калі цёпла. Не люблю холаду і дажджу, не магу іх трываць. Божа мой, а мы праседзелі столькі часу ў тумані. Ты мутульней цяпер тут. Яна пацягнулася. Я зноў пачала хадзіць сваёй прыгожай хадой па пакоі. Я разгубіўся і азірнуўся вакол сябе. Дзякаваць Богу, рэчы былі не вельмі параскіданыя. Растаптаныя хатнія пантофлі адным ударам зафутболіў пад ложак. Пад стаяла перад шафай і глядзела ўверх. Наверсе ляжаў стары чамадан, падараваны мне ленцам. Ён увесь быў абклеены этыкеткамі, сведкамі яго далёкіх вандровак. Рио-де-Жанейра? Манаас? Сантьяга? Буэнос-Айрес? Лас-Пальмас, чытала яна. Яна адсунула назад чамадан і падышла да мяне. І ты ўжо ўсюды пабываў? Я нешта прамармытаў. Яна ўзяла мяне пад руку. Давай. Раскажы мне пра ўсё, раскажы пра тыя гарады. Гэта ж, відаць, так цудоўна пабываць так далёка. А я? Я? Бачыў яе перад сабой, прыгожую, маладую, поўную нецярплівасці. Матылька, які па шчаслівай выпадковасці заляцеў у мой варты жалю недагледжаны пакой, у мае нічога... Ну, маё нічога не вартае бязмэтнае жыццё. Гэты матылёк быў са мной. І ўсё ж не са мной. Адзін толькі подых. І ён мог пырхнуць і зноў паляцець. Лайце мяне, праклінайце мяне. Але я не мог. Не мог не пацвердзіць, не мог сказаць, што я там ніколі не быў. Ну, цяпер не мог. Мы стаялі каля акна, туман клубіўся і наплываў на шыбу, а я адчуваў, За ім зноў чакала мяне ўтоенае, схаванае мінулае, сырыя, шэрыя дні, пустэча, бруд, шматкі гіблага існавання. Бездапаможнасць, нікчэмнае выхвалянне бязмэтна адбарабаненага жыцця. Але тут, у цяні перада мной, неверагодна блізка тихае дыханне, недатыкальная прысутнасць, цеплыня, выразнае жыццё. Я павінны быў утрымаць яго, зрабіць яго сваім. Рыо-де-Жанейро-порт, нібы казка. Мора ўпісваецца ў бухту, утвараючы сем дух, а над імі уздымаюцца белы зіхоткі горад. Я пачаў расказваць пра спякотныя гарады, бясконцыя раўніны, пра жоўтыя плыні рэк, пра бліскучыя астравы і пра кракадзілаў, пра лясы, што паглынаюць дарогі, пра крык ягуараў начамі. Калі рачны параход плыве праз чат выпарэнняў ванільных ліянаў і архідэяў, праз задушлівасць гнілі змрок, усё гэта я чуў ад ленца. Але цяпер я ўжо амаль што верыў, што быў там сам. Так дзіўна перапляліся ўспаміны і імкненне трапіць туды з жаданнем дадаць да пустой і змрочнай мітусні свайго жыцця крыху бляску, каб толькі не страціць гэтага неверагоднага прыгожага твару перада мной, гэтай раптоўнай надзеі, гэтай кветкі, што абяцае шчасце. Ці варты я яго? Пазней я гэта ўсё змагу растлумачыць, але пазней, калі буду значыць штосьці большае, калі ўсё ўсталюецца, пазней, не цяпер. Манас, сказаў я, Буэнас-Айрес. І кожнае слова утойвала ў сабе просьбу і заклінанне. Ноч. За акном пайшоў дождж. Кроплі падалі мякка і пяшчотна, яны не пляскалі, як месяц таму назад па лісці ліпы. Цяпер яны з ціхім шумам ліліся на маладую гнуткую лістоту. Яны туліліся да яе і сцякалі па ёй уніз. Містычнае свята і таямнічая плынь да каранёў. Адкуль вада зноў здымецца і сама стане лісцем, якія будуць чакаць дажджу ў вясновыя ночы. Настала цішыня. Змоўк вулічны шум, адзінокі ліхтар гарэў над тратуарам. Тонкія лісточкі дрэва, светленыя знізу, былі амаль белыя, ледзь непразрыстыя. А кроны былі падобныя да мігатлівых светлых ветразяў. Паслухай дождж, пад. Дождж. Яна ляжала каля мяне. Яе валасы ўздымаліся чорнай капой на белай падушцы. Твар над чарнатой валасоў здаваўся вельмі бледны. Адно плячо вытыркнулася ўверх. Аднекуль на яго падала святло, яно свяцілася матавай бронзай. Вузкая палоска святла лягла на руку. «Паглядзі!» Яна падняла на святло далоні. «Мне здаецца, што гэта з вуліцы ад ліхтара». Яна прызнялася. Цяпер яе твар таксама быў асветлены. Святло падала на плечы, грудзі. Жоўтае, як ад васковай свечкі, яна змянялася, злівалася, рабілася аранжавым. У яму твараліся блакітныя колцы. І раптам за яе спінай з'явілася цёплая чырвань, нібы німб. Яна перакінулася вышэй і паволі паплыла па столі пакоя. Это рэклама цыгарэт насупраць. Бачыш, які прыгожы твой пакой. Прыгожы ад тваёй прысутнасці. Гэты пакой ужо ніколі не будзе такі, як быў, таму што ты пабыла тут. Яна стала на калені, агорнутая блакітным святлом. Але я ж часта буду тут. Часта. Я ляжаў ціха і глядзеў на яе. Мне ўсё бачылася, як у мяккім выразным сне. Я ўвесь быў расслаблены, вольны, спакойны і вельмі шчаслівы. Якая ты прыгожая, пад, куды прыгажэйшая, чым у любой сукенцы. Яна ўсміхнулася і нахілілася да мяне. Ты мусіш вельмі моцна любіць мяне, Робі. Я не ведаю, што мне рабіць без кахання. Яе вочы, як прывязалі мяне. Яе твар быў зусім блізка ад майго, ён быў рухомы, зусім адкрыты, напоўнены гарачай сілай. Ты павінен трымаць мяне. Мне патрэбна нехта, хто б трымаў мяне, то я павалюся. Я баюся. Не відаць, каб ты баялася. Баюся. Толькі не выдаю, я часта баюся. Я ўтрымаю цябе. Я цябе буду моцна трымаць, пад. Ты яшчэ падзівіся. Яна ўзяла мой твар у далоні. Праўда? Я кіўну. Яе плечы свяціліся жоўтым колерам, нібы ў глыбокай вадзе. Я ўхапіў яе рукі, прыцягнуў яе да сябе. Нас падхапіла вялікая хваля, якая зяла, дыхала, расла, расла, расла і нарэшце накрыла ўвесь белы свет. Яна спала ў маіх абдымках. Я часта прачынаўся і глядзеў на яе. Мне здавалася, што канца ночы не будзе. Мы луналі недзе па-за часам. Усё здарылася так хутка, я нават не зразумеў, я не думаў, што мяне хтосьці можа пакахаць. Я прызнаваў, што для мужчыны я магу быць выдатным таварышам. Я не мог сабе ўявіць, за што мяне можа пакахаць жанчына. Мне здавалася, што толькі пройдзе ноч гэтая, я прачнуся, і ўсё мінецца. Змрок пашарэў, я ляжаў ціха. Мая рука пад галавой пад здранцвела, я нічога не адчуваў, але я не варушыўся. Толькі тады, калі яна павярнулася ў сне і уткнулася ў падушку, я змог вызваліць руку. Ціхенька ўстаў, пачысціў зубы, пагаліўся, адэкалонам я пацёр валасы патыліцу. Усё было незвычайнае. І шэры паўзмрок пакоя, і думкі, і цёмныя абрысы дрэў за акном. Калі я павярнуўся, то ўбачыў расплюшчаныя вочы пад. Яна глядзела на мяне, я сумеўся. Хацем. Я падышоў да яе і сеў на край ложка. Няўжо гэта праўда? Чаму ты пытаешся? Не ведаю. Можа, таму, што ўжо раніца пасвятлела. Падай цяпер мае рэчы. Я падняў з падлогі тонкую шаўковую бялізну. Яна была лёгкая, бо яе было мала. Не атрымаў яе ў руцэ. Нават бялізна незвычайная, падумаў я. Тая, хто яе носіць, таксама незвычайная. Я ніколі яе не зразумею. Ніколі. Я аддаў ёй рэчы, яна абняла мяне за шыю, пацалавала. Потым я праводзіў яе дадому, мы амаль не размаўлялі, мы крочылі побач між срэбнага ранку. Па бруку грукалі малочныя фургоны, з'явіліся разносчыкі газет, нейкі стары сядзеў каля дома і спаў, яго падбародак тросся, нібы хацеў адваліцца. Міма праехалі веласіпедысты, везучы кашы з булачкамі. Над вуліцай павіс пах цёплага свежага хлеба. Высока над намі ў блакітным небе праляцеў самалёт. Сёння? Яна ўсміхнулася. Усім? Яна не выглядала зморана, яна была свежая, быццам добра выспалася. На развітанне яна пацалавала мяне. Я пастаяў каля дома, пакуль не ўбачыў, што ў яе пакоі загарэлася святло. Потым я вяртаўся. Па дарозе мне прыйшло ў галаву шмат прыгожых слоў, якія я павінен быў сказаць ёй. Я блукаў па вуліцах, думаў пра тое, што я мог бы сказаць і зрабіць, калі б быў не такі, які быў. Потым я пайшоў на рынак. Ужо пад'ехалі фургоны з гароднінай, мяса і кветкамі. Я ведаў, што тут на тыя ж самыя грошы можна купіць удвая больш кветак, чым у магазінах. На ўсе грошы, колькі ў мяне было, я купіў тюльпанаў. Яны вельмі прыгожыя. Зусім свежыя, з кропелькамі вады ў чашачках. Я набраў поўнае бярэма. Прадаўшчыца паабяцала мне, што адашле кветкі пад у 11 гадзін. Абяцаючы, яна засмяялася, а потым дадала яшчэ ладны букетик фіялак. Не менш чым на 2 тыдні радасці вашай даме. Толькі час ад часу трэба кідаць у ваду пірамідон, сказала яна. Я кіўнуў і заплаціў. Потым няспешна пайшоў дадому.